أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دي جنا دو دیار لسمی سپارے بل سورت شروع کی گی جاگی تولی کی گی سورت ابراہیم. دا دی سورت شروع کی دو نمخ کس خبرو باندے زان پویا واللازمی دی لاول دا جدی سورت تا سورت ابراہیم آولی ویلی گی نچون کے پدی سورت کے دے ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات دعا گانے رسطورہ روانی دی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا او تفسیری دعا گانے دی صورت کی ذکر کی گی نددعا ابراہیم علیہ السلام دا دعا گانو دا تذکرے دا وجنا دی صورت تا نم صورت ابراہیم ورکلش زکا صورت تا چی نم ورکلش کی گی نو دا یو واقعی دا وجنا یا دا یو خاستی کی دا وجنا چه دا اغی پاول کی راغلی لگا یاسین شو یا دا اغٹی کی دا وجنا چه پاخر کی راغلی لگا صورت معون شو ویمنعون المعون ای دا صورت معون ویلی کی یا دا یو واقعی دا وجنا لگا صورت بکرش و یا صورت قریش شو وغیرہ وغیرہ نو دی صورت تم صورت ابراہیم دا دی وجی ویلی کی گی چه پده که ده ابراهیم علیه السلام دو تسلیمات دو دعاگانو تذکره. دویم خبران ده دی صورت متعلق آ تاریخ ده دو نزول نو تاریخ اعتبار سرا او ترتیب اعتبار سرا پا مصحب عثمانی کی دا 14 نمبر ده او ترتیب نزولی کی دو او یایم نمبر ده او مخ که ده صورت انبیان او رست ده صورت نوح نا دا صورت اغا نازل شوه او بیا دا صورت نا پتا دا سی لگی چه دا صورت اخیری طور که پا اغا وقت که نازل شوه ده چه پا کم وقت که کافران و دا نبی علیہ السلام دا مکینا دا وخکل و تدبیر کو او مسلمانان انتہائی پا سخت و خالاتو کیو نو اغا دوران که دا صورت نازل شوه ده. درہم خبران دا صورت مکی ده او کمدنی ده نو مکی و مدنی اعتبار سران دا صورت جملتن اغا مکی صورت تے او پدے کے اثنتان و خمسون باون آیتون دی او وہ پدے کے رکوعات تی. سلورم بحث دا دی صورت امتیازی وصف خصوصی وصف چے اغا مزامین اغا پا نورو کے کم دی یا غیر تفصیل سر دی دلتا بہترین انداز سر راگلی دی نیو پدے کے اغا تاریخ دے دا سابقہ و اقوامو دا سابقہ و اقوامو تاریخی خبر پدے کے موجود دا تفصیلی اعتبار سر اللہ جل جلال او خبر اکڑے دا او بلا خبر دا چھ پدے کے دا شیطان دا خپلو متبعینو تا اغا بیان پا قیامت کے او دا اغی سر مکالمہ دا اغی تذکرہ موجود دا. پینزم خبران دا دی صورت دا ما قبل سر مناسبت او ربط سرے نظری صورت دما قبل سره مناسبت داره هغه کیم ابتدا کې د قران فضیلت او دا غرنګې د قران د مقصد بیانو الف لام میم را کتاب انزل الیک والدا عدلته الف لام را کتاب انزلناه التم د قران د مقصد بیان قران سره پر نازل شوه دی داغه بیان دلته کیم د دې بیان دی نو د اعتبار سره دوالو صورتونو کې مناسبت ا موجود اول مکی صورتونو دی ماده تویلو پا مکی صورتونو که عام طور مزامین اغا اثبات در رسالت وی اثبات در توحید وی او دا پا دو شبهاتی پا رسالت بانده نو دا مزامین پا آگه کم موجودو او دا مزامین پا دے کم موجود دی نو دا خو دا دی صورت دا ما قبل سر ربط او مناسبت شو او بیا دا چه دی صورت که تفصیلی مزامین اغا سدی نو پدې کې دا الله جل جلاله چې پنور کومونو باندې کوم واقعیات دي نو دا هغه واقعیات او تذکرم موجود ده. خلاصه چې وته ویل کیږي ان تفصیلی مزامین هغه بګی دار پنور کومونو واقعیات دي بګی اودا کرانګه دلائل دي تفصیلی او اجمالی دلائل دي دا الله جل جلاله کو وحدانیت باندې ابراهیم علیه السلام واقعیات اودا کرانګه نور زواجر دي او دا تفصیلی مزامین انشاءاللہ آب و سر و سر بیانی در این صورت لنبنی الفاظ الف لام را صحیح خبر دارا دا دا قرآن دا متشابهات و الفاظ دی اگر جی مختلف معنی دا دے کئی بعضی علماء دا الف معنی کئی الانوار او دا لام معنی کئی لرشد والہدایہ او بیا ورپسی درا معنی کئی اغا دا رشد او دا مختلف معنی دی یو ټکی را علی یعنی اغه انوار چې کم انوار اگر رشد او هدایت تر رسون کړي نو اغه دا قران دی. خو به هر حال دا ټول تعبیلی معنی دي څومره چې په تفاسیرو کې شوی دي د دې الفاظو قانون دی او که کاف ها یا عین صاد دی او که الف لام را ده د دې متعلق بهترین خبره دا چې دا د قران د متشابهات نه دي او کدی باندې الله جل جلاله کوه دې چې د دې مقصد سره کتاب انزلناه الله دې قران چې دې کتابن دا داسې کتاب دې انزلناه الله دې چې دا موږ نازل کړی دې نو پته ولګي دا قران حق کتاب دې الله نازل کړی دې الله دې موږ نازل کړی دې الیک تا ته پیغمبر او چې دا کتاب نازل ول شي نو هغه دې الله پیغمبر وي نو په الیک کې صداقت اثبات هغه رسالت شي. ورپسې مقصد د قران الله بیانې دا قران هغه مونسل نازل کړی دی داګه مقصد بیانې لتوخرج الناس من الظلمات الى النور د پاره د دې پیغمبر چې ته او باسي د خلکو لره من الظلمات د تیارونه الى النور رڼا طرف ته دی جمله کې ځان پوهه کې په تفصیل وان یو داله چدل تک الناس لفظ د ای پیغمبر چې ته او باسي خلق ولر او رسته د موسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي نو په هغه کې قوم لفظ راغلی ولقد ارسلنا موسی بیااتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. نبی علیه السلام ته الله وی چې ته خلق او باسي او موسی علیه السلام ته تکي د قوم ذکر کړ. اصل مسله دا موسی علیه السلام صرف بنی اسرائیل و تا او دا کرنگی پیرغنیانو تا پاگا وقت کی دیتا پیغمبرو او دا نبی علیہ السلام پیغمبری تا قیامت دا هر انسان دا هر علاقے دا هر زمانی دا پر را الناس طول دنیا خلقو دا شامل لے نو چونکہ دا نبی علیہ السلام پا پیغمبری کی او پر رسالت کی عموم دے دا اگر پا ہدایت خرولو کی عموم دے نو دا دی وجی دل تکی تکی دا الناس ذکر کر دے او ال تکی لپس دا قوم ذکر کر دے یو خبر دا. دویم خبر دا پدی الفاظو کی اللہ پیغمبر توی لتخرج الناس چی تو اوباسی اے پیغمبر حبرم زیان ترالا حالانکہ بلزے کے اللہ فرمائی اشکال رازی پا آیات باندی چی بلزے کے ہو اللہ فرمائی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من شاء. اے پیغمبر کا تجھا تا ہدایت کہنو تا ہدایت کولے نشے ہدایت بسوک گئی اللہ تعالی بکئی حلان که دلتا و تاوی لتخرج الناسا چه تخلق ده تیارون و باسه حال تاوی هدایت با اللہ کئی او دلتا وی چه تخلق و باسه ده تیارون دیکی سمون اپاد نیشتا خو لغن ترستو چی لرشه وی ده مترز یوستر گلانده چی سوک اشکال گئی لغن ترستو چی لرشه نیو تک پکیر بزا اشکال ختم بی اذن رب بهم چه تا او باسه پا اذن ده چا سرا ده رب خپل سرا نبیا اغا خبر شو اخکون که سوک شو اللہ ترا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ذریعہ وسیلہ شو ال تکیم دی ہدایت کہ ان کے اللہ تعالی دے دل تے موی چے توبہ سے ہوتے صرف نشی وکلے بلکہ بے اذن ربہم پیزن دچا سرا په حکم او په فیصله او په اجازت د الله جل جلالہ سرا نو لہذا پری باندې اشکال اغا ناراضی دا اغا یاد سره چې اغا یاد خو یو سوئی او دا آیات اغا بل سوئی لو او بل خبر دا معلومه شو دو خبرې دلته ذکر دي یو مخکې ذکر وشو کتاب انزلناه لتخرج الناس کتاب الله وی موږ نازل کړ چې ته د دې کتاب په ذریعہ باندې خلق د تیارون رانه توباس نو معلومه شو دا خبره چې دا قران د دې هغه بیان چې انسان د تیرو د ګناونو او د ظلم او د کفر نه هغه رڼا د ایمان او هدایت د ایمان ته وباس. یو خبر خدا معلومه شو دا د کتاب مقصد شو او کتاب د دې لپاره نازل شوی دی چې پرې سره تیری ختم شي، تفرقات، اختلافات، ظلمتونه، جهلونه، کفرونه دا ختم شي او خلق رڼا او هدایت دی ایمان طرف تروزی. نو پری جمله کې یو طرف تا مقصد د قران ذکر شو چې قران د څه لپاره نازل شوی. اوس خبره ده چې انسان قران تکینی نه ظلمت نه ووزی، د تیرو نه ووزی، د جهالت نه ووزی، چې انسان نه تکینی نه کېدې نشي چې هغه دی اورېدل هم نه هغه دی تیرو د ظلماتو د جهل او د کفر او د ګناونو نه ووزی رڼا د ایمان طرف تا او رڼا د هدایت طرف تا. او دلته دوه خبرې شوې په دې کې. یو الله پیغمبر ته ویل تخرج الناس چې ته اوباسي، او بل دا سماوي مخکې د کتاب ذکر دی ته اوباسي په دې بیان د کتاب سره خلق اوباسي. صحیح شو؟ نو پته ولګیدا کچرې د قوم د پاره صرف کتاب کاپی وینه الله به پیغمبران نه را لګل، بس دا کتاب به را لګل او دا به خلکو ځان له پړاو او خلکو بنست. خو صرف کتاب اده هدایت د پاره کافی نه لستون کې الله تعالی پاره زمانه کې را لګل. دغه خبره مې ډیره پر وکړه، بعضی خلک بعضی پیر کې راوړي هغه دې زمانہ کې دا خبره کوي چې پیغمبر ته ضرورت نشته، بس الله کتاب را لګل دی، مونږ چې د دې څنګه بیان کو څنګه تشریح کو. د پیغمبر حیثیت خدغه دی، لکه سړی چې کوسی ته خطوړي ډاکی د ډاکی د ذمہ داری نه نه چره خطولل هغه دې خط بیان کې د خط په مقصد باندې دی پوهه کې نو هغه پیغمبر نعوذ بالله من ذلک په ډاکی باندې کیاس کوي. او د دینه مطلب دا غي دا وی چې بس قران نه مونږ کومه مانالو وسط نه جوړو نو هغه دې ته جوړو، حالانکه خبره داسې نه ده. الله د پیغمبر مقاصد بل ځای کې بیان کړی دي، یتلو علیهم آیاتنا ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمه. سلور خبره په منصب د رسالت کې الله بیان کړی، کتاب تلاوت باندې پری باندې کوي. پته لګی دا کچری او سړی د کتاب په معنا پوئږي او کنه پوئږي، خو چې بل په هغه باندې کتاب للی نو دا الله د کتاب خپل تاثیر وي، الله د کتاب خپل تاثیر وي که په ترجمه پوئږي او کنه پوئږي. بعض خلک دي ځکه چې په غلطه باندې دي هغه ویره بس قران دغه سیوای کنه توتی چوری خوې والا مسله ده، توتی پوئږي نه چې چوری څه ته وای او خوراک څه ته وای، خبره غلطه ده. د پیغمبر منصب الله ګرځول یتلو علیه ما ده آیاتونه بللی، پته ولګی دا که سړی پوئږي او کنه پوئږي خو چې دا مخ کې آیاتونه لستیږي په هغه باندې اثر کوي او خپیا اثر کوي. دیر کا پیران دی مخکې جړی دا الله کتاب وو درې ځان نه وسر ته ترجمه ځان لې خبره. صحیح شو؟ ویزکیهم تزکیه اخلاق هغه ځان لډی اوټی دا، حکمت او سنت هغه ته خول دا پیغمبر ځان لمن سب دی. نه پیغمبر سلور خبره او سلور ډیوټه الله ذکر کړي، نو پته لګی دا د دې نه پته لګی چې د اخراج د پار صرف کتاب کاپی نه دی، بلکې الله فرمایل لتخرج الناس پیغمبر چې تو او باسه دا خلق په قران سره خبرم ځان تعالی، او نه صرف کتاب کافی دی، نه صرف پیغمبر کافی دی، پیغمبر د پاره هدایت نامه پکار ده. او چې هدایت نامه وی نه صرف هدایت نامه کافی نه ده، داګه د پاره واضح کون کې بیانون کې د اغم پکار دی. نو د وسې زنه الله ذکر کړو اے پیغمبر چې ته اوباسه، یعنی پرې قران سره خلق د ظلمات او د تیرو د کوپرنا رانا د ایمان ته. دا خبر خو واضح شو چې د هر قوم د هدایت د پاره دوه خبرې پکار دي، یو حاجی پکار دی، یو هغه سره هدایت نامه پکار دی. او دا اسکول کې موږ وای کې سره ځان لډې د ډاکټرې کتابونه راوالی او وی ګوري بیا ستنه راوالی خلکو له انجکشن یې لګای راغنه به خیر خوري. استاد او معلم پکار دی. صحیح شو؟ صرف د ډاکټرې کتابونه باندې نه کی او که ډاکټر سره ناشتي هغه ته پڑھای نه کی هدایت نامه وته نه بیانې نو به ډاکټر شي پولیس کاغه ته ناشتي ګوري و چې تر څو پورې هغه خپل هدایت باندې پوهه کړې نه نو بیا به تیم خیر نه کوي. نو دواړه خبرې هغه په عامه دنیا په قانون کې ملزمي دي، نو په شریعت کې هم دا دواړه خبرې لازمی دي. استاد هم پکار دی او د استاد نزد کرم پکار دی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ظلمات جمع د ظلمتون د تیارې ته ویل کی خبر هم ځای انداله او نور رڼا ته ویل کی. خو دا نور د ظلمت تیارې چې کومه معنا ده یو صحیح عربی کې اصلی معنا چې دا هغه د تیرې ته ویل کیږي چې انور فیوزي او لټ میټ تانی لګولې دا د سوري چې کم راخواري شي د تیرې ویل کی او رانا عام طور د انور موجود دی اوس رانا نه دی ته ویل کی. خو دلته مراد د تیرو نه مراد هغه کمی تیرې دي نکو پرده د تیری سبب دی، ظلم د تیری سبب دی، ظلم ظلمات یوم القیامه، قیامت کې بسړې تیرو کې جهنم کې هغه کې بپرو دي. صحیح ده، نکو پرتا گناهونو تا ظلم تا دې ته تیری ویل کېږي مجازن، چونکه دا د تیرو د پر اسباب دی، اخرت کې دا د انسان د تیری د پر ذریعہ ګرځي، نو د دې وجه نه دې ته تیری ویل کېږي، هلکه تیری ویل کېږي بل څه، نو دا مجازي استلال او نور مجازي استلال. حقیقتا نه نه تاسو پیژنې دې ته ویل کېږي چې کوم نه موجود ده، خو دلته چونکه ایمان د انسان د پر نه ګرځي، صحیح شو، لکه څنګه چې انسان بلار باندې رواني پرانا باندې خپل منزل مقصود ترسي، نو دا کرانګي انسان په ایمان سره او په ایمان والا اعمال سره الله تم رسیدې شي، او دا الله تعالی مهمان هاني تم رسیدې شي، چونګې دا ذریعہ در رسیدو دا د الله د نعمتونو ته الله ته نو د دې وجې نو ته رڼا وویل شو، صحیح شو، نو دا مجازي استلاله به نه رب هم به اجازه در خپل سره، نو پیغمبر دا الله په حکم باندې چلی، خبر هم ځان تراله کنه دا الله په حکم باندې چریږي، دا الله هدایت نامه ای ورسره، ته او باسي خلق د تیارونه رڼا ته ال صراط العزیز الحمید، کم طرف ته او باسي ال صراط العزیز، اغه لار د غالب ذات تا الحمید، د اغه ذات لار تا الحمید چې اغه قابل ستایش ته او قابل صفت، دا الله ډیر نمونه دی. دلته کې الله مخصوص دو نمونه ذکر، الله جل جلاله دل تکي مخصوص دو نمونه ذکر، غالب ذکر کړه، مطلب دا دی چې الله تعالی د ټولو مخلوقاتو په اغه ظلمت نه پرانات او خو باندې غالب ددا کار کوله شي، خو بل طرف ته الله حمید دی، سه حکمتونه دی په دې خبره کې، ټول پټول خلق الله نو باسي سبب کو پر باندې اغه به جهنم ته ځي، صحیح شو، او یا د یو صفت کې اشاره دی ته د عزیز غالب دی، یعنی الله تعالی تاته دا ډیوټي درکړه، نو الله غالب دی، الله بستا امداد پدې باندې کوي، الله بستا کومک پدې باندې کوي، چې ته به د خیرتیرونو خلق د قران په ذریعہ باندې رڼا ته وباسي، الله غالب دی، ستا امداد وکيږي، الله به دا کار سرته کوي، بل حمید دی، الله قابل صفت دی، ځکه الله قابل صفت ځکه دی چې مخلوقات دې تیارونه درانانه تیار ترانه واستل، بلکې دې تیارونه کم طرف ته بوتل رانا تا، نو دا سه ذات قابل صفت دی چې هغه داسې کارونه کوي چې خلق دې تیارونه رانا توباس، دا څوک دی؟ عزیز حمید الله، الله دې الذي اغذت له ما في السماوات، چې دې د پر خاص دې د پر دې نه د بل چا د پر دې اغسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما اغسو فی الارض چې په ځمکه کې دي، ملکن خلقن عبیدن تصرفن، مالکم الله دی، اسمانونو ځمکو کې چې دي مالکم دا الله تعالی، عاجز دي، محتاج هم دي، عبید هم دا الله دی، تصرف پم دا الله تعالی چلیږي، مالکم الله، خبر هم ځان تعالی پر اعتبار سره دا الله دی. وويل للكافرين وويل او هلاکت للكافرين د پاره د کافرانو، چې کوم کافرانو د قران نه انکار کوي او د دې ته د پخوانو خلک کیسی وای، نو دا غي د پاره هلاکت من عذاب شدید، د عذاب سخت، او دا پیغمبر نه مني، د دې پیغمبر نه انکار کوي، پیغمبر سره چې کوم هدایت نامه ده دا غي نه انکار کوي، نو الله فرمایي دا چې کافرانو د پاره انتهائی دردناک عذاب، دو خبرې رات کړې، زکه دی یو د الله هدایت نامه نه مني، دا الله قانون قران نه مني، بل الله تعالی چې دې پر کم ذات را لګل دي چې هغه د هدایت نامه خلکو ته بیانای او هغه باندې خړی هغه نه مني، نو بیا لازمان چې یو سړی د بادشاہ قانون نه مني، او د بادشاہ قانون خو سکه د ټریفیک مخالفت سکه ور سره د ټریفیک پولیس هم نه مني په گاډي باندې وای، خبر هم ځان تعالی نو خامخدي انتهائی شدید مخالفت کړي، یو طرف باغی دی، باغی دی بغاوت کوي، خبر هم ځان تعالی لګنه، نو دا څه کس چې کوم د الله قانون هم نه مني، د الله پیغمبر هم نه مني، دا څه د پاره الله فرمای انتهائی دردناک عذاب دی، سخت عذاب دی، بس دې دازې پوری ډیر دی. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم پنوم د الله باندې الرحمن چې مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی، الف لام را، الله عالم دې فمانا د دې حروف باندې کتاب الله وی دا کتاب چې دې انزلناه مونږ نازل کړی دې کتاب قران پاک الله وی انزلناه مونږ نازل کړی دې لرا الیکا تا ته پیغمبر لتخرج الناس د دې لپاره چې توبه سي خلق لرا من الظلمات دې تیرو د کفرنا الن نور رناتا ټول پټول خلق هغه وباسي نو دا سمای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت هغه عام دي او دې کې خبر ابل امیات ساته بعضی جبریه او دویو پیر کړه هغه وی انسان مجبور دی په کفر باندې خبر هم ځان ته جبریه انسان مجبور کړی دی الله په کفر باندې کفر لیکل دی په کفر کوي دې بل کول نشو د کفر وکړي خبر هم ځان ته خبره غلط ده که چیرې انسان الله په کوپر مجبور کړی وي نو بیا ود پیغمبر صلی الله علیه و علیه بیا قران صلی الله علیه و علیه چې ته دا کافران د تیارو د ظلماتو د کوپر نرناتا او باسي او مجبور نه دی الله اختیار ور کړی دی په خپل اختیار سره کفر کوي لتخرج الناس چې توبه سي خلق من الظلمات د تیارو د کوپر نه په ذریعہ او په بیان د قران باندې الن نور یاتا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَحُكَمْ دَرَبْخْ بَلْسَرَا إِلَىٰ سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ او بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کی رَبِّهِمْ تِكِ تَوْقَ رَا دیکھئے اشارہ رہا فَإِذْن دَرَبْخ سَرَا رَبْ رَبْ اللہ استعمال کو رب اگر تبیل کیو چھے مکمل تربیت دے انسان کے دے انسان پا تربیت کی دا خبرم دا اشارہ دے خبر دا چھے اللہ دے انسان تربیتو کی یعنی دے دو دنیا دا کفر دا تیرو نبج کی رنا دی ایمان تے راولی اللہ دا دا رب دے دا اگر رب پا اجازت سر چکم رب دے پالی نو پا تربیت کی دام خبر دا چیدے تا دا آخرت سی لارو خی بے اذن رب بے ام پیزن دا رب دا دوی سرا دا پالون کی دا دوی سرا اعلان سرا تینا عزیزی آلار دا غالب ذات تا الحمید ستا علیشی وی ذات تا اللہ جی اللہ دے الذي ذات له جد د پران د بل چا د پرا ما سدي په سماوات د اسمانونو کړي و ما جمله سي زنه دي په لار د جسمګه کړي و ويل هلاکت ته تخريب اخروي په اخرت کې و ويل هلاکت ته للكافرين د پر د کافرانو چې کوم قران او پیغمبر نمنې من عذاب شديد د عذاب دردناک نه د عذاب سخت نه شديد سخت نو سخت داسي چې پای کې درد می درناک یا اول اولین یا اخرین یا دل کو دل متین یا سکین کریم خدا یا اللہ پری کلام بانی روان کیا اللہ پیغمبر پہ ہدایت و حدیث بانی من روان کریم خدا یا دوالا من پر دا ہدایت ذریعی اگرزیں کریم خدا یا زمان دا کامیاب اعراض اگرزیں یا اللہ دا کفر دا گناونو دا ظلم دا تیرون منگو ساتھ یا اللہ رانا دا ایمان تا مرو بس یا اللہ دا کفر دا ظلمات یا اللہ دا گناونو تیرون منگو بس رانا دا ایمان تا مرو بس رانا دا ایمان بانی مچلا خیرت کی مکامیاب کی صلی اللہ تعالی